za 2299 zł. Oszczędzasz 400 zł. Nie przegap okazji. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 lutego, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rodzina z dwójką dzieci zginęła w wypadku w Dziwnowie. Auto, którym jechali, wpadło do rzeki. Ponad 20 milionów Brytyjczyków otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Góra lodowa wielkości Londynu oderwała się od lodowca na Antarktydzie. Czteroosobowa rodzina zginęła w wypadku w Dziwnowie w województwie zachodniopomorskim. Samochód, którym podróżowali, około południa wjechał do rzeki. Przed 16 dźwig wydobył auto z wody. W środku znaleziono zwłoki kobiety, mężczyzny i dwojga dzieci, mówi Katarzyna Jasion z policji w Kamieniu Pomorskim. Najświeższe ustalenia wskazują jednak, że samochód poruszał się z międzywodzia w stronę Dziwnówka i zjechał do wody. Nie ma śladów hamowania. W dalszym ciągu trwają czynności. Na miejscu są służby. Sprawę zbada prokuratura. Normalizuje się sytuacja na środkowej Wiśle, informuje rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel. Wczoraj lodołamacze rozbiły zator lodowy między Dobrzykowem a Kępą Polską. Na tym odcinku nie ma już stanów alarmowych ani ostrzegawczych. Spadła woda i w Płocku, i w Kępie Polskiej, i w Wyszogrodzie. Teraz te masy wody płyną do zbiornika włocławskiego i przez stopień wodny wprost do morza. Lodołamacze dalej tam jeszcze oczywiście mają kontrole techniczne. Przy samym stopniu wodnym kontrolują, czy jakieś wielkie kawały kry nie próbują spłynąć. No, trzeba je rozbijać po prostu, żeby dbać o bezpieczeństwo stopnia wodnego. Rzecznik dodał, że stany ostrzegawcze i alarmowe utrzymują się jeszcze na południu Polski, na Sanie, a także jeden na Odrze. Tam też są wezbrania, ale sytuacja nie wygląda groźnie. Jutro po południu w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenia ostatnim żyjącym weteranom podziemia antykomunistycznego, a także osobom, które przyczyniły się do zachowania pamięci o tych wydarzeniach. Dzięki którym to osobom żołnierze wyklęci dzisiaj stoją w jednym szeregu razem z legionistami, z żołnierzami Armii Krajowej, z działaczami opozycji antykomunistycznej, z ludźmi Solidarności, w jednym szeregu bohaterów polskiej wolności. Mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski. Odznaczony zostanie Witalis Skorupka, pseudonim Orzeł, żołnierz Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, który w 1945 roku został skazany na karę śmierci. Prezydent nadał też medal stulecia odzyskanej niepodległości Marlenie Piekarskiej Olszówce, prezes fundacji Willa Jasny Dom, która popularyzuje wiedzę na temat antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Ponad 20 milionów osób w Wielkiej Brytanii otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi, poinformował brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. To niezwykłe osiągnięcie naszego kraju, mówił w nagraniu na Twitterze. To fantastyczne. Wielkie dzięki dla zespołu. W szczególności jednak chcę podziękować każdemu, kto poszedł się zaszczepić, ponieważ z coraz większą pewnością wiemy, że szczepionka chroni Ciebie, Twoją społeczność i dla nas wszystkich jest drogą wyjścia. Celem brytyjskich władz jest zaszczepienie pierwszą dawką szczepionki wszystkich osób dorosłych do końca czerwca. Od poniedziałku na szczepienie będą zapraszane osoby pomiędzy 60 a 63 rokiem życia. W pobliżu brytyjskiej stacji badawczej na Antarktydzie od lodowca szelfowego oderwała się góra lodowa o powierzchni prawie 1300 km2. To wielkość porównywalna z aglomeracją Londynu czy Paryża. Oderwanie się części lodowca było przewidywane od dawna. Na jego powierzchni od lat były obserwowane pęknięcia. Z tego powodu położona 20 km od linii załamania stacja badawcza od 3 lat działała w ograniczonym zakresie. 2 tygodnie temu ewakuowano 12 pracujących w niej osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy termometry pokażą od minus 1 do plus 2 stopni. Jutro będzie od 5 na Podkarpaciu do 8 w centrum i 10 na zachodzie. Będzie też pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, na Pogórzu deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kto kupuje na mega okazjach? Wszyscy razem w Media Expert. Wiedziałem. Chodźmy, Barbara. I tu piosenka cała. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. W Media Expert jest najlepiej. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt. I witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Agencja GoFest i Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, zapraszają na Snowfest Festival Online. Powered by Tauron. 5 i 6 marca. Bądź gotowy na wyjątkową przygodę pełną muzyki i sportów zimowych. Prosto ze Szczyrku. Koncerty znanych wykonawców i najlepsze sety DJ-skie. Poczuj klimat największego zimowego festiwalu w Polsce. Dobra zabawa bez wychodzenia z domu. Więcej informacji na snowfest.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Zaczynamy drugą godzinę naszej audycji. Dariusz Urbanowicz. Bogusław Solecki. No fenomenalny i mamy gorące informacje właśnie. Tak, gorące. Fenomenalny start w memoriale ukraińskich trenerów i zawodników w Kijowie zanotował Kamil Kościółek. Nasz reprezentant stylu wolnego wygrał prestiżowy turniej, a w finale kategorii do 125 kg pokonał multimedalistę Mistrzostw Świata i Europy Aleksandra Chotaszwiniego z Ukrainy. To świetny prognostyk przed kwalifikacjami olimpijskimi. Również polscy judocy fajnie powalczyli w Pradze. Tam odbył się turniej European Open. Trzecie miejsce w kategorii do 73 kg zajął Damian Szwarnowiecki. Piąte lokaty uzyskali Ksawery Morka, Aleksandra Kaleta oraz Arleta Podolak. Drodzy Państwo, teraz odrobina lekkiej atletyki na naszej antenie, no bo mamy talent nie lada, który no, eksplodował niedawno, chociaż mam wrażenie, że to już narasta od jakiegoś czasu. Nie ma jeszcze 20 lat, ale wydaje się być wielką nadzieją polskich płotków. Z Piją Skrzyszowską na niecały tydzień przed halowymi mistrzostwami Europy rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Pija, takie pytanie rozgrzewkowe. Co mierzysz, co chciałabyś osiągnąć na halowych mistrzostwach Europy w Toruniu? Jeśli to jest pytanie rozgrzewkowe, to boję się kolejnych. Nie mam konkretnych planów, dokładnie na które miejsce, jaki wynik chcę osiągnąć. Mierzę jak najwyżej i myślę, że po prostu jak wszystko dobrze zagra, to właśnie tak będzie. Mierzysz jak najwyżej, no to rozumiem, że minimum jest to finał, tak? Taki mamy plan z trenerem, no ale ciasno jest. Mam 8 wynik w Europie, ale... to nie oznacza, że za mną dziewczyny są znacznie wolniejsze, tylko to są raczej różnice o setną. Mówisz, że taki masz plan z trenerem, a trenerem jest twój tata. To nieczęsto się zdarza. Nie wiem, czy tak nieczęsto. Ostatnio w lekkiej atletyce coraz... nie wiem, czy coraz częściej, bo na pewno nie jesteśmy pierwsi, ale dogadujemy się znakomicie, więc naprawdę ta współpraca jest najlepsza, jaka mogłaby być. To powiedz kilka słów o swoim tacie. Dlaczego to jest tak, że akurat prowadzi cię ojciec? Ponieważ myślę, że układa mądrze trening i mądrze do tego podchodzi. Jest byłym lekkoatletą? Jest, biegał sprinty, przez to też ma jakieś doświadczenie. No nie miał z płotkami, ale dzięki mnie ma i myśli przyszłościowo, jest zabawny i na treningu mamy świetną zabawę. Twój tata trafił do trenerki z biznesu, bo wiem skądinąd, że zajmuje się inną branżą. Jak ty patrzysz na niego, jak on się odnajduje w trenowaniu swojej córki? Myślę, że najlepiej jakby mógł sprawdzać się w tej roli. Dobrze wszedł do tego świata lekkiej atletyki po chyba z 20 latach przerwy, więc idzie to w dobrą stronę. Biegasz płotki, ale biegasz też płaskie sprinty. Lepiej się czujesz w której z tych konkurencji? Zdecydowanie na płotkach. Myślę, że ten sprint to taki dodatek przez to, że ciągle robimy właśnie tą też szybkość, bo to się łączy z płotkami. Nie tylko technika, no ale właśnie potrzeba tej szybkości. Startuję na sprintach, bo jak widać dobrze mi idzie i mogę też osiągać medale na mistrzostwach Polski. Ale płotki są docelową konkurencją. Za co kochasz płotki? Za to, że można robić je na różne sposoby. Co prawda technika powiedzmy jest jedna, ale jest mnóstwo ćwiczeń, różnych elementów. No naprawdę można dopracowywać każdy szczegół. W płotkach jest tak, że czasami drobna pomyłka kosztuje cię po prostu, wiesz, wypadnięcie i pozbawienie szans na dobry wynik. To cię nie męczy? Raczej już mnie nie męczy. Czasami miałam takie problemy. No ale jak za coś kochamy płotki, to też za coś nienawidzimy. No i właśnie to jest ta druga strona. Ty masz jakiegoś płotkarskiego idola? Nie wiem, czy nazwałbym idolem, ale Sally Pearson z Australii myślę, że jest największym moim autorytetem, ponieważ miała świetną technikę, była przy okazji też bardzo szybka, więc też chciałabym biegać poniżej 12-30 na płotkach w przyszłości. To jest realne? Myślimy z trenerem, że tak. Jaką ty masz relację z Karoliną Kołeczek? Obecnie z najszybszą polską płotkarką. Ty jej depczesz po piętach, jak się was słyszy, to wydaje się, że się po prostu lubicie. Tak, naprawdę tak. Karolina jest bardzo miła, przyjacielska. Naprawdę przed biegiem nawet rozmawiamy jak koleżanki, więc tutaj nie ma raczej takiej niezdrowej rywalizacji, tylko właśnie raczej razem się dopingujemy. Czy ty myślisz, żeby w przyszłości, myślisz razem z tatą, żeby w przyszłości wydłużać dystans, na którym będziesz biegała, czy chcecie się skupić na sprintach? Na sprintach, raczej nie planujemy, pewnie 400 albo, to nie. Ty masz 20 lat, tak, i ja? No w kwietniu będę mieć. Co ty robisz poza płotkami? Czy dużo czasu poświęcasz na naukę, czy to też jest ważna część twojego życia? Jest ważna, jednak no w zeszłym roku zdałam maturę, a w tym roku nie studiuję, no ze względu pandemii studiów zdalnych, jak i właśnie też skupienie się na tym sezonie, no też jest rok olimpijski, więc postanowiłam na przerwę w tym roku. To jest zupełnie realne, żebyś wypełniła minimum olimpijskie i poleciała do Tokio, oczywiście, jeżeli igrzyska się odbędą? Najlepiej było właśnie bez minimum, można też jechać z rankingu, gdzie na razie jestem ponoć chyba 48 na 40 lecących, jadących do Tokio, ale raczej planujemy w minimum, więc myślę, że to jest realne. Pia, co jest twoją najmocniejszą stroną na bieżni? Myślę, że ambicja, bo nie powiem, że jest aż niezdrowa, ale po prostu zawsze chcę jak najlepiej, jak najwięcej. I myślę, że to mnie tak ciągnie do przodu, że chcę coraz więcej osiągać. Spytałem nie bez powodu, bo zapytałem też, szykując się do tego wywiadu, o to twojego taty. I powiedział, że ty jesteś takim klasycznym bullterierem na bieżni. Mi nigdy tego aż tak nie mówił, ale to prawda. Zawsze daje z siebie wszystko i nie daje łatwo sobie przegrać albo czegoś odebrać. A nie brakuje ci takiego normalnego nastoletniego życia? Teraz ciężko mi powiedzieć, też jest pandemia, więc też tego przez rok moje życie nastoletnie trochę odeszło na bok ze względu zdrowotnych. Ale jest na to miejsce, no kończę sezon, będę mogła w końcu trochę więcej się spotykać ze znajomymi ze względu na to, że teraz naprawdę się bardzo ograniczałam. Da się to połączyć. A co ty lubisz poza lekką atletyką, poza płotkami? Mam różne zainteresowania. Często z moją siostrą chodzimy na różne wystawy. Nie jestem jakimś znawcą sztuki, ale po prostu sprawia nam to przyjemność. Ostatnio nawet na obozie teraz w Toruniu malowałam sobie obraz po numerkach, bo no niestety artystycznego talentu nie mam, ale postanowiłam, że chociaż coś zrobię i sprawia mi to wielką przyjemność tworzenie takich rzeczy. Po pierwszej serii Mistrzostw Świata drużyn mieszanych prowadzą dość niespodziewanie Niemcy. Drugie miejsce Norwegia, trzecie Austria. Polacy zakwalifikowali się do drugiej serii, są na szóstym miejscu, tracą aż 90 punktów do liderów. Za chwilę po piosence przeniesiemy się w góry najwyższe. Naszym gościem będzie Oswald Rodrigo Pereira, który dopiero co wrócił z zimowego K2. No colors on our skin till we let the spectrum in. Say my name. We are shining. Gościem specjalnym trzeciej strony medalu Oswald Rodrigo Pereira. No to cię przywitam, dziennikarz, reporter, górski filmowiec. Kolejność dobra. Tak, jak najbardziej, zapamiętałem. Bardzo się cieszę, że widzę cię w dobrym zdrowiu. Znamy się oczywiście z okoliczności dziennikarskich, telewizyjnych. Wiele programów wspólnie zrobiliśmy, ale teraz o tobie porozmawiamy i o tej twojej wyprawie. Właściwie byłeś tam osobą towarzyszącą ekipie podczas międzynarodowej wyprawy Seven Summits Trek. Bardzo liczna to wyprawa, 50 osób. Wśród nich właśnie Magda Gorzkowska. No i te okoliczności ekstremalne. Jak to wspominasz? Znaczy, to jest tak, że gdzieś tam powoli te wspomnienia sobie już poukładałam w głowie i one, ja mam zawsze tak po wyprawie, że jak jesteśmy tam na miejscu, to są ekstremalne doznania, ekstremalne przeżycia i mamy świadomość tego, że walczymy o życie, że walczymy z żywiołem, że gdzieś tam próbujemy zdobyć górę, która no po prostu jest, mówi się Savage Mountain, góra, która zabija, ale gdzieś tam mam zawsze tak, że jak wracam do tej codzienności, normalności, to gdzieś tam nie chcę powiedzieć, że blakną te wspomnienia, ale gdzieś tam może się trochę wypłaszczam i mam wrażenie, że to nie było aż tak ekstremalne, ale nawet miałem wczoraj sytuację, że gdzieś tam przeglądałem pliki wideo i obejrzałem ujęcie z nocy w obozie pierwszym, to była akurat noc sylwestrowa i wiało tam jakieś 40-45 na godzinę i dźwięk huk wiatru jest tak, jakby odrzutowiec walił w ścianę namiotu. Ja akurat spałem przy zewnętrznej stronie namiotu i spałem w ciepłych rękawicach, bo autentycznie bałem się, że w nocy nas wieje i mówię, jeżeli nas wieje, to przynajmniej chcę uratować ręce. Także to jest tak, że z czasem człowiek wraca, myśli sobie, a byłem tylko tam filmowcem czy reporterem wysokogórskim, ale jednak doświadcza się tego na własnej skórze i wystarczy spojrzenie na zdjęcie, przypomnienie sobie i wiem, że było ekstremalnie, wiem, że było niebezpiecznie, cieszę się, że wróciłem cały i zdrowy. Jesteś zawsze bardzo sprawny fizycznie, przygotowujesz się praktycznie do tego typu eskapad przez cały rok, te twoje ultramaratony to jest taki element, który powoduje, że czujesz się tam po prostu komfortowo, bo na wysokości prawie 7000 metrów zwykły śmiertelnik, gdyby poszedł, miałby duże problemy z samym oddychaniem. To prawda, ja wychodzę z założenia, że podstawa to jest no po prostu forma, trzeba być w najlepszej formie. Ja oczywiście z czasem, od momentu, kiedy wyjechałem po raz pierwszy w Góry Wysokie pod K2-3 lata temu, zmieniłem zupełnie formy treningowe, bo wtedy trenowałem dużo bardziej biegowo, teraz trenuję siłowo z ciężkim plecakiem, schody, godziny chodzenia po schodach, 20 kilo na plecach, ciężkie buty, także przyzwyczajenie się do tego specyficznego wysiłku, jakim jest wspinaczka w lodzie i po skale praktycznie w pionie cały czas albo na dużym nastroju. Natomiast ja się czasem tak zastanawiam, nawet jak rozmawiam z jakimiś znajomymi sportowcami czy biegaczami, tak mówię, nie jestem najlepszym biegaczem na świecie, nie jestem najlepszym wspinaczem, o ile w ogóle jestem wspinaczem, ani najlepszym filmowcem, ale wydaje mi się, że kwestia po prostu sprzężenia tych kilku elementów, które sobie wypracowałem i doświadczenia dziennikarskiego, jakiejś takiej etyki zawodowej, która w pewnym momencie, czy intuicji, która każe mi włączyć kamerę, a w pewnym momencie wyłączyć, bo na przykład dzieje się jakaś tragedia, to wszystko chyba tak się po prostu skumulowało w tym, że w tych górach czuję się dobrze i z każdym wyjazdem czuję się coraz bardziej na miejscu tam. Z każdym wyjazdem to dobrze zaznaczyłeś, dlatego że pamiętam także twój udział w tej narodowej wyprawie na K2. Czym one się różniły, te dwie ekspedycje? to można powiedzieć, że jedynym łącznikiem była tak naprawdę góra, czyli K2 zimą i ten cel, bo no, polska wyprawa, narodowa wyprawa na K2 na przełomie 2017-2018, czyli wyprawa polskiego himalajzmu zimowego, to była wyprawa, no można powiedzieć, sportowa, wyprawa no, na zupełnie innych zasadach, gdzie no, himalajści działali praktycznie samodzielnie w ścianie, oprócz tego no, mieli wsparcie hubsów, czyli high altitude porters, takich tragarzy wysokościowych, natomiast no, tam trzeba było wynosić wszystko samemu, w sensie wspinacze wynosili, bo ja nie wychodziłem poza bazę, więc można powiedzieć, że tak, po pierwsze charakter wyprawy zupełnie inne. Tutaj była wyprawa komercyjna, gdzie no, wspinacze międzynarodowi, którzy po prostu wnieśli opłatę, która oczywiście nie jest najniższa na świecie, mogli uczestniczyć w tej wyprawie, także może nie było takiej weryfikacji wstępnej czyjejś umiejętności, bo także jeżeli ktoś miał doświadczenie, pewne doświadczenie górskie, ale też można powiedzieć takie eksploracyjne czy wyczynowe, to taka osoba płacąc mogła jechać na wyprawę. To są oczywiście pewne zagrożenia związane z komercyjnymi wyprawami, bo to znaczy, że ktoś ma pieniądze, może polecieć, ale to już jakby z tym mamy do czynienia od lat. Na Everestie ludzie, którzy płacą gigantyczne pieniądze, są wręcz wnoszeni na szczyt. Natomiast już tak, żeby zakończyć to porównanie, to tam byłem tylko reporterem, tam 3 lata temu. Teraz byłem reporterem wspinającym się i to jest jakby no, kolejny gdzieś tam szczebelek w tym moim takim rozwoju wysokogórskim. Muszę cię o to zapytać. Tlen w górach, czy to doping, czy nie? Bo mówi się o tym bardzo wiele. Była dyskusja, która się przelewała przez cały kraj tutaj z prawa do lewa. To prawda. W bazie też o tym rozmawialiśmy. Wszyscy byli zaskoczeni. Mówię o innych wspinaczach z innych krajów, którzy mówili, że czemu to w Polsce jest tak istotne dla was? Jakby przecież każdy może robić to, co chce. I trochę jest w tym prawdy. Ja wychodzę z założenia, że góry są dla wszystkich. Oczywiście trzeba mieć gdzieś tam zdrowy rozsądek i przygotowanie. I tylko ty jesteś dla siebie ograniczeniem, ty dla siebie stanowisz zasady. Uważam, że jeżeli ktoś idzie z tlenem, to nie można powiedzieć, że to jest dopingiem, bo dopingiem jest coś, co jest zabronionego, tak? Jeżeli mamy pewną substancję, ona nie jest na liście substancji zakazanych, to nie można powiedzieć, że to jest doping, jeżeli ktoś je, nie wiem, 1000 marchewek dziennie i się na tym spiera, tutaj trochę na tym się opiera, tutaj trochę trywializuje. Natomiast chodzi mi o to, że są pewne zasady, ale takie ogólnie przyjęte, nie ma regulaminu wspinania wysokogórskiego, więc jeżeli ktoś pójdzie z tlenem, to jest jego kwestia. Jeżeli ktoś powie, że poszedł bez tlenu, też musimy mu wierzyć, bo przecież nie mamy kamery, która go śledzi. Także to jest przede wszystkim kwestia zaufania i chyba takiego jakichś swoich zasad wyznawanych. Ja uważam, że każdemu droga wolna. Jeżeli ktoś chce iść z tlenem, niech idzie z tlenem. Jeżeli ktoś chce iść bez tlenu, poprawić styl, zrobić to jeszcze lepiej, nie korzystać ze starych poręczówek, zrobić to w jakimś stylu alpejskim, solo, droga otwarta. Także no, to jest tak jak w sporcie wyczynowym. Robimy to dla siebie tak naprawdę. Rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy byli w tak wysokich górach, między innymi Martyna Wojciechowska, która była na Everestie, ale w warunkach letnich, mówiła zupełnie inne historie, inne wspomnienia. Nasz operator telewizyjny Rzepecki, który odmroził palce. Każdy ma swoje jakieś wspomnienia dotyczące tej wyprawy. A te twoje jakie będą po tym wejściu na K2? Ja myślę, że no, głównym takim moim wspomnieniem będzie po pierwsze radość z tego, pamiętam, że 30 grudnia, kiedy wyszliśmy z bazy i później 31 założyłem raki, uprząż i jakby wpiąłem się, można powiedzieć, czy wszedłem w tę ścianę K2, to było dla mnie po prostu dziecięca radość, że realizuję jakieś swoje marzenie, a oprócz tego myślę, że kwestia przebywania tyle czasu w górach wysokich, ze wspaniałymi ludźmi, część z nich została tam na zawsze, natomiast na pewno też na zawsze będą w mojej pamięci. My tam byliśmy jak rodzina, niezależnie od tego, że były pewne podziały, może jakieś tam, nie wiem, dyskusja w mediach przetaczała się i tak dalej, na miejscu wszyscy nawzajem byliśmy dla siebie wsparciem i myślę, że to jest najważniejsze w górach. Oswald Rodrigo Pereira, Portugalczyk można powiedzieć z polskim paszportem, albo jak to się mówi w sporcie, Polak z portugalskim paszportem, oczywiście żartuję, mój przyjaciel telewizyjny był gościem trzeciej strony medalu. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, a koro. nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Drodzy Państwo, zmieniła się radykalnie sytuacja we Wrocławiu, gdzie Śląsk podejmuje pogoń Szczecin. No i za sprawą Erika Esposito zrobiło się 2-1 dla gospodarzy. Śląsk prowadzi, doliczony czas gry to druga bramka, pierwsza tuż przed tym regulaminowym czasem gry. No i w opałach pogoń Szczecin trwa przerwa. Zobaczymy, co będzie się działo dalej. Teraz mamy w zanadrzu materiał przygotowany przez naszego przyjaciela z dalekiej Ameryki, mianowicie naszego przyjaciela Janka Pachlowskiego, który, drodzy Państwo, no, sprawdzał, o co chodzi z tym zamieszaniem z logotypem NBA. Kyrie Irving najpierw w mediach społecznościowych dał jasno do zrozumienia, że chciałby, aby Kobe Bryant znalazł się na logo NBA. Od razu wywołało to szeroką publiczną dyskusję. Pomysł ten spodobał się wdowie po koszykarzu Vanessie, która w mediach społecznościowych dała do zrozumienia, że jak najbardziej akceptuje ten pomysł. Irving do całej sprawy odniósł się na konferencji prasowej po meczu jego drużyny z Orlando Magic. This is excellence. Kobe Bryant, logo. Yes, needs to happen. I don't care. Logo z Kobe Bryantem. Co musi się wydarzyć? Nie bardzo interesuje mnie to, co inni na ten temat mówią. Cisną mi się na usta takie słowa. Czarni królowie zbudowali te rozgrywki. Mówił gracz ekipy z Nowego Jorku. Obecnie logo wzorowane jest na białej gwieździe NBA Jerrym Westie. 4 lata temu w przypominanej teraz wypowiedzi dla stacji ESPN były koszykarz stwierdził, że nigdy nie chciał być inspiracją do tego symbolu i ma nadzieję, że zmieni się to w przyszłości. To wszystko jest dla mnie bardzo pochlebne. Kiedy ja grałem jeszcze zawodowo w koszykówkę, 5 innych osób było branych pod uwagę, aby znaleźć się na logo i promować ligę. Od ówczesnego koszykarza J. Waltera Kennedy'ego dowiedziałem się, że to ja zostałem wybrany. I jeszcze raz podkreślam, to schlebia mi, ale gdybym teraz był w NBA, to czułbym się zawstydzony. Naprawdę nie lubię robić nic, aby zwracać na siebie uwagę. Naprawdę, bardzo bym chciał, aby to logo zostało zmienione. Życzę sobie tego i wiem, że to możliwe. Mówił już w tej chwili 82-letni Jerry West. Kyrie Irving, który rozpoczął dyskusję na ten temat, tak przedstawia swoje argumenty. Nie chcę dyskredytować innych koszykarzy, którzy bardzo dużo wnieśli do historii tej ligi. Kobe jest jednak legendą rozgrywek. Był naszym idolem, a moim mentorem. On był czymś więcej niż zwykłą inspiracją. Przekazał nam swoje doświadczenie. Zawsze jest obok mnie. Always around me. Podkreślał zawodnik Brooklyn Nets. Władze NBA na razie nie wypowiedziały się oficjalnie w tej sprawie, ale w internecie specjalnie stworzono petycję do zmiany loga. Podpisało się już pod nią ponad 3 miliony osób. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlaski. Tradycyjnie na koniec trzeciej strony medalu będzie przegląd lig egzotycznych, no nie za bardzo egzotycznych, oczywiście tych europejskich. Jak dotąd w Anglii Leicester przegrało z Arsenalem 1-3, Tottenham 4-0 pokonał Burnley, a do przerwy Chelsea remisuje z Manchesterem United. Teraz piosenka, a po niej rowery i to na najwyższym poziomie. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey. Now listen what I say, oh. that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh, come back and hey, oh, look at what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go, hey. Pięknie to wybrzmiewa, Red Hot Chili Peppers, drodzy państwo. Co my teraz mamy? Teraz mamy kolarstwo, bo wczoraj rozpoczął się sezon wiosennych klasyków od belgijskiego wyścigu Omloophead Nieuwsblad. Ku zaskoczeniu gospodarzy wygrał go Davide Ballerini z ekipy Deceuninck Quickstep. Trasa mierzyła nieco ponad 200 km i prowadziła z belgijskiej Gandawy do Ninove. Włoch wyprzedził na mecie Brytyjczyka Jake'a Stewarta z Groupama FDJ. Na najniższym stopniu podium stanął natomiast reprezentant gospodarzy, właśnie Sepp van Markę z grupy Israel Startup Nations. Najlepszy z Polaków Łukasz Wiśniowski był 32, 113 Michał Gołaś, 139 Szymon Sajnok, Maciej Bodnar wyścigu nie ukończył. Wiosna za oknem, my myślami przynosimy się na chwilę do maja, bo organizatorzy Giro d'Italia przedstawili tegoroczną trasę pierwszego wielkiego turu. Ponad 2,5 tysiąca kilometrów, ponad 47 tysięcy metrów podjazdów. To będzie naprawdę smakowity wyścig. W kolarskim peletonie będzie się też dużo działo w Polsce. O planach organizatora największych wyścigów z Czesławem Langiem rozmawiał Bogusław Solecki. Wiemy, że sezon kolarski w ostatnich miesiącach był nieco utrudniony przez pandemię, ale wygląda na to, że następuje ocieplenie i pojawią się imprezy kolarskie, że ten kalendarz w Polsce jest dość bogaty. Tak, mamy taką nadzieję, ponieważ no, widzieliśmy jak w ubiegłym roku, jednak wiosna gdzieś tam, prawda, ten COVID troszkę osłabł i można było przeprowadzić te imprezy, chociaż też z przestrzeganiem tych wszystkich norm covidowych. My się przygotowujemy tak jakby no, na dwa warianty, jak bez pandemii i z pandemią. Pierwsza nasza impreza to jest ostatni weekend maja, Orlen Wyścig Narodów. Myślę, że będzie bardzo piękny, 5 etapów. Jest to impreza taka, która jest skierowana dla zawodników, którzy nie skończyli 23 roku życia i reprezentantów państw, czyli tak jak na przykład Tour de Pologne, to jest World Tour, gdzie jadą grupy zawodowe. Tak tutaj też jadą zawodowcy, ale jadą w swoich narodowych koszulkach, ponieważ nam uciekło trochę to na tej narodowości z kolarstwa. Chcemy zorganizować tą imprezę i no, to będzie trzeci rok rzędu. Cieszy się to wielkim, wielkim powodzeniem. Na pewno szukamy ładnych tras, ciekawych tras, szukamy partnerów. Już takim miastem, które się zdeklarowało, jest Białystok, gdzie byśmy chcieli zrobić zakończenie tego wyścigu. Drugą imprezą, no już znaną bardzo, już taką naszą sztandarową, oczywiście jest Tour de Pologne UCI World Tour. Też będzie zmieniona trasa. Startujemy 9 sierpnia, kończymy 15 sierpnia. No i też będziemy jechali wschodem Polski, czyli na pewno coś nowego wprowadzimy do tego wyścigu, nowe elementy i myślę, że no, te dwie imprezy dadzą kibicom dużo, dużo radości. Oczywiście podczas tych imprez organizujemy, tak jak przy Tour de Pologne Junior, Tour de Pologne dla dzieci i dla młodzieży, to się cieszy wielkim powodzeniem i również organizujemy takie taki cykl wyścigów Orlen Lang Team Race, czy takie jakby edycje tych wyścigów. Pierwsza będzie właśnie w Białymstoku podczas ostatniego etapu Orlen Wyścig Narodów, no i drugi podczas Tour de Pologne 10 sierpnia. I tutaj taka nowość, ponieważ wjeżdżamy w Bieszczady, do tej pory rozgrywaliśmy to wszystko w Bukowinie, jest zmiana trasy, jest nowa propozycja, dystans taki około 80 km, start i meta w Arłamowie. No myślę, że to będzie fajne wyzwanie, różnica wzniesień około 1300 metrów, także na pewno będzie się gdzie pościgać i będzie coś nowego. A kończymy trzecią edycję w Bytowie, 25 wrzesień. No i myślę, że to są fajne propozycje dla tych wszystkich, którzy kochają jazdę na rowerze. Duże wyzwanie, szczególnie tutaj przy Orlen Tour de Pologne Amatorów, który będzie rozegrany w tym roku o memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Przypomnijmy, nasza ikona kolarska, wielki sportowiec, wielki człowiek, który był zawsze ambasadorem Tour de Pologne, przyjeżdżał na Tour de Pologne, udzielał rad, pomagał, ścigał się razem z nami, także myślę, że to środowisko całe pamięta doskonale Ryszarda i wszyscy będziemy chcieli jechać, żeby też uczcić jego pamięć. I na pewno to będzie coś wyjątkowego. To teraz jeszcze rzecz o amatorach, bo można powiedzieć, że twoje działania na tym rynku polskim bardzo mocno zaktywizowały również ten teren, że te wyścigi kiedyś górskie, teraz płaskie powodują, że coraz więcej ludzi także w tym życiu codziennym korzysta z rowerów, ale również próbuje się ścigać. Na pewno tak, no pamiętamy wspólnie razem przecież te czasy, kiedy robiliśmy najpierw wyścigi na rowerach górskich, to było Grand Prix MTB, nie wiem, Żywiec Grand Prix MTB, Skoda Grand Prix MTB, Tour de Bieszczady, prawda, robiliśmy taki wyścig etapowy, no myślę, że na tych naszych imprezach, które robiliśmy już tam prawie chyba 16 lat temu, czy 17, wychowała się cała plejada świetnych zawodników, Maja Woszczowska, świętej pamięci, Marek Galiński, całe pokolenie świetnych kolarzy, którzy później nas reprezentowali na Mistrzostwach Świata, czy Igrzyskach Olimpijskich, ale doszliśmy do wniosku, że no już nauczyli się też inni organizatorzy robić te imprezy i w Polsce ja z tego bardzo się cieszę, że jest dużo już organizatorów, którzy robią właśnie wyścigi na rowerach górskich i tak dalej, no, nie wiem, Małopolska, Dolny Śląsk, czy tutaj, nie wiem, okolice Warszawy, są ci organizatorzy, więc postawiliśmy zostawić im to miejsce, żeby to już oni się tym zajęli. No. O tym wszystkim Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne, by tylko pandemia troszkę ustała, właściwie żebyśmy jej nie mieli, wtedy będziemy mogli jechać pełnym gazem, jeśli chodzi o całe kolarstwo. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. I close my eyes and I slept on. sick, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. She slipped away. W trzeciej stronie medalu o zimie Andrzej Bachleda-Curuś, najwybitniejszy polski narciarz alpejski, medalista Mistrzostw Świata, absolutna legenda tego sportu. O jakości i znaczeniu sukcesów Maryny Gąsienicy Daniel rozmawiał z mistrzem Dariusz Urbanowicz. Panu Andrzejowi nie zabrakło odwagi, by w interesie narciarzy troszkę uszczypnąć Polski Związek Narciarski, a jemu wypada. Panie Andrzeju, to ważne dla polskiego narciarstwa, to co osiąga Maryna Gąsienica Daniel, bo tak pytam w kontekście tego, co to może znaczyć. Były pańskie sukcesy, pański syn osiągał też bardzo fajne wyniki, były siostry Tlałkówny, coś tam się działo na początku, czy też na przełomie 2000 lat. Były dziewczyny, które też optymistycznie coś tam osiągał Maciek Bedliński, ale tak naprawdę trudno mówić o jakiejś ciągłości. Prawdę powiedziawszy, to bez krytyki żadnej, ale się bardzo mało dział od tych paru dziesięciu lat. Akurat tak się złożyło, że po takim no, dużym sukcesie jednak Tlałek, ale to potem to się to wszystko różnie podziało, łącznie z ich wyjazdem do Francji. Nie będę wracał z jakiego powodu. Jędrek to mimo wszystko był wychowankiem szkoły francuskiej, no, nazwijmy tak, no, tam siedzieliśmy i tam trenowaliśmy, potem sprawy powiedzmy takie no, natury, nazwijmy to osobistej, trochę rodzinnej, trochę patriotycznej spowodowały, że jeździł dla Polski. No, z różnym skutkiem, ale bardzo dobrze i na jego jakby wynikach to się wszystko zakończyło przez następnych 20 lat, no i nagle teraz mamy w sumie naprawdę duży sukces, który ja bardzo doceniam, w postaci i Maryny i chciałbym też nie zapomnieć o młodej Łuczakównej Magdzie, która też osiągnęła bardzo dużo. Także tutaj naturalnie Maryna jest w tej chwili jakby te wyniki to jest jakby numer jeden i należy to nie tylko doceniać, ale się trzeba cieszyć, ponieważ jak sami widzimy, no Polska, narciarska Polska jest cholernie głodna sukcesów. No jeździ w tej chwili gdzieś jest, mniej więcej słyszałem takie cyfry, 4 miliony 200 ludzi korzystających z nart. Naturalnie w trakcie pandemii jest to wszystko trochę wyciszone, ale jest entuzjazm olbrzymi, chęć pobytu na nartach, doskonalenia się i tak dalej, no ale zawsze chcemy mieć kogoś w tubie, no bo to jest tak jak mają Anglicy Dave'a Ridinga, który pociągnął w tej chwili Anglię znakomicie, jest cała grupa z tyłu, tak samo też gdzieś Belgowie, Holendrzy, no wiele nacji, no chce mieć wysoko ustawionego ich zawodnika. No i my do tego też dążymy, no z tym, że te dążenia były cholernie spowolnione, no z powodu, nazwijmy to tumiwisizmu Polskiego Związku Narciarskiego, ja to nie kryję, przez te parę dziesiąt lat, no, który po prostu czekał z założonymi rękami, aż ktoś się pojawi, tak jak Małysz się pojawił w skokach, czy później Kowalczyk, no teraz znowu pojawia się Maryna, ale to nie może absolutnie zasłaniać jakby obrazu generalnie naszego narciarstwa, bo to, że Maryna jeździ teraz szybko, to jest olbrzymi wysiłek rodzinny i genetyczny, co dużo mówić. No. Magda Łuczak z kolei też to jest jakby szkoła włoska, gdzie tam dzięki wysiłkowi rodziców przesiedziała duży czas. To są powiedzmy przypadki pojedyncze. Tak, także kończąc ten mój monolog, no, cieszę się cholernie z tych wyników Maryny i życzę jej jak najlepiej. Mam nadzieję, że tutaj trenerzy, którzy ją prowadzą, będą dalej to prowadzić tak jak trzeba. No i Maryna, mając też dobre zaplecze rodzinne, no, będzie siostrę, zwłaszcza Agę, która przecież też znakomicie jeździła, no, będziemy mieli teraz przez parę lat, jeśli odpukam w niemalowane żywo, jeśli będzie zdrowa, a na to wygląda, no to będziemy mieli kupę frajdy, a za nią potem pójdą te młode, jedna, druga dziewczyny. Nie można liczyć od razu na dziesiątki, bo to tak się nie da, ale jest już zaplecze, jest inny entuzjazm i jest też inne spojrzenie na to wszystko. Tych, którzy to wszystko teraz budują, łącznie w PZN-ie teraz Marcinem Blautem, który bardzo dobrze tak jak to obserwuję, zaczyna konstruować po prostu tą bazę naszą i warsztat. Tyle. A w ten weekend panowie ścigali się w Bańsku w Bułgarii. Były dwa giganty. W sobotę wygrał Filip Zubcic przed Mathieu Favrem i Stefanem Brensteinerem. Dzisiaj znów mistrz świata Mathieu Favre okazał się najlepszy. Wyprzedził Marco Odermata i Alexisa Pöntiro. Polacy nie startowali, natomiast panie, trzydniowa piękna impreza w Val di Fasa, piękna pogoda. Dzisiaj super gigant Federica Brignone wyprzedziła Larę Gutbehrami i Corinne Suter. Maryna Gąsienica Daniel 38, ale wytłumaczyła mi, skąd ten słabszy troszeczkę występ. Tuż przed startem odpaliła jej kamizelka ABS, która niestety utrudniała jej wszelkie ruchy, mobilność na trasie. Lara Gutbehrami wcześniej wygrała dwa zjazdy, czym sobie zapewniła jeszcze nie kryształową kulę, ale znaczne prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Przypomnę, że bardzo dobrze wystartowała w Livigno w Pucharze Europy Magdalena Łuczak, która w sobotę w gigancie była piąta, a dzisiaj w slalomie trzecia. To bardzo dobry prognostyk przed Mistrzostwami Świata juniorów właśnie w Bańsku. No i dwa słowa o tym, co dzisiaj się wydarzyło. Przeciągnęły się te zawody. Rosina Schneeberger, Kajsa Wickhoff, Lee niestety bardzo poważnie się poturbowały na trasie. Zawody były przedłużone o dobre półtorej godziny. Miejmy nadzieję, że Austriaczka i Norweszka wyjdą z tych wypadków z jak najmniejszymi obrażeniami. Zagramy, a potem jeszcze będą ligi i przegląd lig. Jak ja nienawidzę twojej generacji, twoja generacja chora od przemocy, twoja generacja przekleństwo fryzjerów, spidy i tłuste oczy. Jak ja nienawidzę twojej generacji, zwykła nienawiść, dymi wam z dymi, młodzi policjanci, młodzi kibice, kretyni kontra kretyni. Rok już umarł, rok jest martwy stary, po co kończysz to piwo, masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni, hej, hej, jak nazywa się twój Bóg, na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść, hej, twój Bóg, dziwny twór, otwarza stół monstrum, z cybernetycznego nie ma. Są takie miejsca na każdej mapie, nie znajdę tu szczęścia, nie szukam zwady. Chłopaki stąd zwykle idą do pierdla, dziewczyny na autostrady. Za dużo się modlisz, dużo czytasz wierszy, na środku drogi i nie na szczycie. Nigdy ostatni i nigdy pierwszy, hej, to chyba śni ci się życie. Rock'n'roll umarł. Kilka dni temu Jakub Ojrzyński obchodził 18 urodziny, a wkrótce otrzymał prezent. Polski bramkarz ma usiąść na ławce rezerwowej w meczu Liverpoolu z Sheffield United w Premier League. Czy tak się stało? Rozpoczynamy przegląd lig zagranicznych właśnie od Premiership. Jeszcze całkiem niedawno to byłby mecz na szczycie. Parę lat wstecz mecz z jasnym faworytem, a teraz spotkanie Leicester-Arsenal to pojedynek trzeciej z 10. drużyną Premier League. A zwycięstwo kanonierów, cóż, w gruncie rzeczy było niespodzianką. Jasne jest, że rzeczy idą w pożądanym kierunku, robimy się coraz lepsi, problemem cały czas jest stabilność. Nadal dajemy rywalom prezenty, tak było z Benfiką, tak jest i dzisiaj. Musimy to wyeliminować, ale to, co teraz gramy, jest zdecydowanie bliższe naszemu ostatecznemu celowi. Trener Arteta wyczuwa w powietrzu wiosnę, a przebiśniegiem jest fakt, że kanonierzy skończyli koszmarną passę. Od października 2018 roku mierzyli się z Lisami 4 razy i 4 razy przegrali. Mało tego, Londyńczycy zaliczyli zwycięstwo na wyjeździe z ekipą z pierwszej trójki tabeli po raz pierwszy od, uwaga, stycznia 2015 roku. Tymczasem Manchester City pędzi naprzód, pokonał właśnie West Ham. Mahrez. Zdecydowała akcja Mahrez Stones. Looking for Stones! 20. zwycięstwo z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Dla Pepa Guardioli to 500. komplet punktów w karierze. Od Barcy przez Bayern po niebieskich. W samym City Hiszpan wygrał właśnie po raz 200. Ale jak mówił potem, zwycięstwo z West Hamem wcale nie było oczywiste. To nie przypadek, że oni są w czołówce. To nie kwestia jednego czy dwóch spotkań. Mnóstwo pracy, mnóstwo dobrych występów. Mocny zespół pod względem fizycznym. To był naprawdę trudny mecz. Tak samo zdaje się uważać David Moyes, trener PZPR Łukasza Fabiańskiego i spółki. Jestem zawiedziony, że nie zdobyliśmy punktu. Okazja była jeszcze w ostatniej minucie. A propos naszego rodaka, akurat w tym meczu nie grał, złapał kontuzję ramienia na treningu. David Moyes mówi, że jest nadzieja, że Łukasz wróci w meczu z Leeds. A dziś jeszcze pojedynek Liverpoolu z Sheffield. Łatwiej nękani kryzysem czerwoni mieć już nie będą. Sheffield ostatnie w tabeli ma obecnie 11 punktów. A w dzisiejszej prasie pojawiają się plotki na temat ewentualnego odejścia trenera Kloppa. Nie miałoby chodzić o jego zwolnienie, ale o to, że on sam czuje się podobno wypalony. No i miałby chrapkę na zostanie selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A my przenosimy się do Niemiec, gdzie w Bundeslidze oczywiście wspaniale radzi sobie Robert Lewandowski. W niemieckiej Bundeslidze doppelpack Roberta Lewandowskiego. Polak ma już 28 goli w tym sezonie. Na tym etapie rozgrywek jeszcze nikomu nie udało się osiągnąć takiej liczby. Do słynnego rekordu Gerda Millera sprzed blisko pół wieku brakuje mu 12 trafienia, przed lewym jeszcze 11 ligowych spotkań. Zadanie wydaje się nieosiągalne, ale przecież on z takimi świetnie sobie radzi. We wczorajszym meczu z FC Köln doppelpacka zaliczył też Serge Gnabry. Wynik otworzył natomiast Maxim Choupo-Moting, dla którego to pierwsze trafienie w tym roku. I'm happy to be back. Cieszę się, że wróciłem do Niemiec. Gra za granicą sprawiała mi sporo radości, ale tutaj jestem naprawdę szczęśliwy. Strzeliłem właśnie pierwszego gola w Bundeslidze w barwach Bayernu. To trudny sezon, sporo grania, każde punkty się liczą. Z takiego założenia wychodzi cała czołowa trójka Bundesligi, która zgodnie zainkasowała po 3 punkty. Ale wicelider męczył się niemiłosiernie. Do Lipska przyjechała podrażniona ostatnimi wynikami i zamieszaniem z odchodzącym trenerem Marco Rose Borussia Mönchengladbach. Źrebaki postawiły twarde warunki i do przerwy wyprowadziły 2-0 po golach Hoffmana i Thürama. W drugiej połowie byki z Lipska wzięły się za odrabianie strat. Najpierw Nkunku, później Poulsen i było 2-2. W końcu trzecia doliczona minuta i zwycięski gol Aleksandra Surlota. Najważniejsze są punkty. Cieszę się też z tego, że wchodząc z ławki zdobyłem bramkę, a wcześniej zaliczyłem asystę. Wiedziałem, że naszym jedynym celem jest zwycięstwo. Strzelenie gola w ostatniej minucie to fantastyczne przeżycie. Drużyna Juliana Nagelsmana rzutem na taśmę odniosła piąte ligowe zwycięstwo z rzędu i utrzymała 2-punktową stratę do Bayernu. 7 punktów do mistrza traci trzeci w tabeli Wolfsburg. Byki poradziły sobie z berlińską Hertą, wygrywając 2-0. Obaj napastnicy, Bartosz Białek w Wolfsburgu i Krzysztof Piątek w Hercie, weszli na boisko z ławki rezerwowych. Po raz pierwszy od 11 grudnia pokonany został Eintracht. Orły z Frankfurtu po 11 ligowych meczach bez porażki w piątek uległy w bramie Werderowi 1-2. Być może na właściwe tory wraca Borussia Dortmund, która po derbowym zwycięstwie nad Schalke tym razem ograła 3-0 Arminię Bielefeld. A Schalke? Jak to Schalke? Tym razem porażka 1-5 w Stuttgarcie. Mimo że do końca sezonu jeszcze 11 kolejek, szans na utrzymanie się w pierwszej Bundeslidze już praktycznie nie ma. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. O 21:00 Villarreal podejmie Atletico Madryt. A co się działo w pozostałych meczach La Ligi? El Barça pone la Liga El Rojo, pisze dziennik AS, czyli Barça rozgrzewa ligę do czerwoności. Trudno się nie zgodzić. Po wczorajszym meczu Barcelony z Sevillą, jednym z najważniejszych spotkań sezonu, zwyciężyła Duma Katalonii 2-0 po golach Dembele i Messiego, ale nie te gole były najważniejsze, zdaniem trenera Ronalda Koemana. Zespół zagrał fenomenalnie. Zazwyczaj mówimy o wspaniałych zagraniach w ataku, ale tym razem kluczem była gra w obronie. Nie pozwoliliśmy Sewilli rozwinąć skrzydeł, cały czas zakładaliśmy pressing. To był kompletny mecz w naszym wykonaniu. Tak, trzeba przyznać, że był to jeden z najlepszych meczów Barcelony w sezonie i przyszedł w najważniejszym momencie. Dzięki zwycięstwu Blaugrana wskoczyła na drugie miejsce w tabeli i przy 2 meczach rozegranych więcej ma 2 punkty straty do liderującego Atletico Madryt. Presja rośnie. W samej Barcelonie żyją teraz jednak nie tylko rozgrywkami ligowymi czy Ligą Mistrzów, w której rywalizacja z PSG jest już raczej rozstrzygnięta, ale też niezwykle ważne są wybory nowego prezydenta i w konsekwencji ekipy rządzącej klubem. Wybory odbędą się 7 marca i tak, mowa o demokracji pełną gębą. Kibice w głosowaniu z kartami, z urnami wybiorą swojego prezydenta, a kandydatów jest 3. Toni Freixa, Joan Laporta oraz Victor Font. A skoro poważne wybory, to też debatowanie. Dziś panowie odbyli taką transmitowaną debatę, przedstawiali plany, atakowali rywali. Nic nowego w tego typu wydarzeniach, po prostu po